they came here for. Right now. Rozpoczynamy Konfesjonał. Zaprasza Grzegorz Ciesielski. Wracamy z tematem na ustach. Dzisiaj będzie bardzo trudno, bo już zaczęliśmy przed audycją z Obławą i właśnie się rozkręciliśmy tak straszliwie. Dzisiaj niestety nie będzie niedorzeczności i Eustachego, bo złapałem jakieś tam choroba i tydzień był strasznie napięty jak guma w gaciach, więc nic z tego nie wyszło. Natomiast pojawi się za tydzień, obiecujemy. Ma kulpa za to, że nie ma. Więc tak, dzisiaj będzie o studentach. No i o studiach właściwie. Czy mają być płatne, czy nie mają być płatne? No i moje stanowisko jest, że na dzień dzisiejszy w obecnej sytuacji powinny być niepłatne. Obławo, wypowiedz się, żeby zasiejemy ziarno. Później będą wszyscy podlewać stopniowo. No więc moim zdaniem powinny być płatne. Twoim zdaniem powinny znaczy, być... Znaczy dalej są płatne. Nie ma czegoś takiego jak bezpłatne studia. Przepraszam cię bardzo, płacisz tylko w podatkach. No, ja zresztą się wypowiedziałem. Powiedziałem bezpośrednio, tak? W definicji takiej ogólnej, jak to wszyscy rozumieją. No już nie komplikujmy. Bo wszystko się okaże płatne. Powinny być płatne. Powinieneś iść do kasy i zapłacić. No dobra. A ja uważam, że powinny być bezpłatne. Dlaczego? Uwaga, argumentuję. To w moich ustach brzmi dziwnie. Po pierwsza sprawa. Generalnie nawet jeżeli te pieniądze nie przeznaczymy teraz na te studia, to i tak one na nic bardziej pożytecznego nie pójdą, bo w obecnej sytuacji to tylko ma więcej rząd do ukradzenia. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, mamy społeczeństwo już wystarczająco głupie, więc dajmy im szansę przynajmniej choć trochę się podszkolić. Nieważne, czy to będzie miało efekt, czy nie będzie miało efektu. Podatki tak będziecie płacić tak samo duże, więc nie ma to znaczenia. Po trzecie... No w sumie, co to zmieni, tak? Już tam nawet bez jakichś manier. No co zmieni takie robienie studiów płatnymi? No, będą mniejsze podatki, no. No ale nie żartuj, to nie będzie tak, no, że oni sobie wezmą tą część z edukacji. No. Wiesz i co, no to teraz mi mówi, że będą mniejsze podatki. To wiesz. No a co mają być? No, przestań. Podwyższają ci VAT, a ty mówisz, że będą mniejsze podatki. Oni po prostu podwyższają VAT, żeby móc więcej nakraść, a z kolei robią odpłatne studia, żeby te pieniądze, które miałeś na studia, też móc je nakraść z nich. No to co to za różnica? No bo te płatne studia to są tak połowicznie płatne, ale tu nie o to chodzi. No, jak zlikwiduje się w ogóle składkę na edukację, no to wtedy nie będzie problemu żadnego. No wtedy będzie w budżecie, prawda? Będziesz miał czarno na białym, że nie ma już tych, powiedzmy, milionów czy tam miliardów. No i żyje się lepiej. Ale ja mam kolejny element. Mianowicie, gdyby Polska była normalnym krajem i gdybyśmy teraz mogli powiedzieć, że faktycznie likwidujemy, bo te pieniądze pójdą na inne sprawy konkretne, to wydaje mi się, że byśmy nie mieli tyle dylematów, gdyby politycy nie kradli, bo po prostu byłyby pieniądze i na drogi, i na autostrady, i na studia, i na wszystko. Więc to jest żaden element. Ja mówię na dzień dzisiejszy. No nie, ja się nie zgadzam. Moim zdaniem ten system po prostu nie ma prawa działać. Po prostu. Nawet to Kudłaty pisze, że wykształcenie na głupotę nie pomoże. No niby nie pomoże, no dajmy im przynajmniej jakieś szanse, tak? Skoro i tak na to płacimy, i tak będziemy na to płacić. Nieważne, czy one są płatne, czy niepłatne. No nie, ale widzisz, to Polacy wyjeżdżają, często studenci, często ludzie z wyższym wykształceniem do Anglii, do pracy, gdzie odsetek osób, które ukończyły studia, jest dużo mniejszy, więc to dobrze. Nie jest tak. Wszyscy ci, którzy słuchają na żywo, to ja przygotowałem sobie tutaj taką sondę, bo jak czytałem w internecie komentarze, to są bardzo poszparowane, okropnie. Ja podejrzewam, że na kontestacji to głos będzie jeden. Natomiast możecie głosować na czacie, teraz pojawia się link do tej sondy i cały czas możecie dzwonić do nas i argumentować. Kontestacja.com to nasz Skype i nasz numer telefonu to jest numer warszawski, płacicie za niego jak za telefon do Warszawy, tak? Obławo? Tak. Albo na Majorkę. 22 2, czyli 3 dwójki. 195 321 się zakręciłem. 222 195 321 222 195 321. Dzwoń teraz. Dobrze, wracamy do tematu. Możecie już teraz dzwonić, żeby nie było, bo wy się znów rozpiszecie na czacie, a potem będziecie wpisać w komentarzach, że straszną głupotę tutaj siejemy, a nikt nie protestuje. Ja uważam, że generalnie w tej chwili powinny być bezpłatne. Ale widzisz, tu nie rozmawiamy o tym, czy w ogóle nawet czy studia powinny być bezpłatne, czy płatne, tylko czy drugi kierunek studiów powinien być bezpłatny, czy płatny. A ja mówię też o studiach ogólnie. Ogólnie. No. No to i tak powinny być płatne, no. To samo. Ale tym bardziej drugi kierunek. Wiesz, to już też nie ma różnicy, bo tak jak ci mówiłem, wy jeszcze nie słyszeliście, czytałem sobie komentarze i oczywiście to ma jakiś tam, no, Mister dzwoni, Twister, więc go odbierzmy. Mister Twister, tak. Dobry tak. Wieczór. No, dobry wieczór. Jakiś macho dzwoni chyba. Kobiety ci nie wybaczą. Nie słuchajcie, ja dzwonię w takiej sprawie, no jestem studentem, prawda, i moim zdaniem, na studiach państwowych, nie? Moim zdaniem podniesienie na przykład jakichś chociaż minimalnych opłat za studia, czy wprowadzenie ich, albo płatny drugi kierunek poprawiłby też jakość edukacji, bo bądźmy szczerzy, no na płatnej uczelni, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, to jest nie, na przykład niedobór sprzętu, są małe sale, źle wyposażone, no, Wydział Psychologii to całkiem kalectwo po prostu, no wstyd. No dobra, zgadzam się, tutaj się z tą zgodzę po części, z tego względu, że ostatnio nawet była afera w którymś z uczelni, że rektor się skarżył, że nie może wystawiać jedynek uczniom, bo spadną statystyki, będą dostawali mniej dotacji, tak? No dokładnie, to na tym to polega. A tak gdyby wprowadzić... Tak, tylko zobacz też z drugiej strony. Gdy wprowadzimy płatne studia, czy nie odetniemy od ich kształcenia na wyższym poziomie najuboższych? To ci powiem coś akurat, co mnie dotyczy. No akurat się w domu na pewno aż tak nie przelewa, żebym mógł sobie pozwolić na studia, gdyby były płatne. Natomiast teraz mi z powodzeniem i pracuję, i studiuję, i sam się utrzymuję. Nie ma problemu. Jak ktoś chce, to sobie na pewno poradzi. No dobra, tylko teraz przeanalizuj taką sytuację. Robimy studia płatne, większość osób, no może dużo osób zdecyduje się, że no nie pójdziemy na te studia, bo nas nie stać, więc idziemy do pracy, zapełniają miejsca pracy, tak? Które już jest ich tak mało, tak? No i ty idziesz na studia i chcesz jednocześnie pracować i okazuje się, że już nie ma miejsca. Nie no, wiesz co, w tych miastach, w których są takie uczelnie państwowe, nie? Bo ja mówię o państwowych, bo tutaj prywatne zawsze są płatne. To zwykle z pracą problemów nie ma. No, miałem kolegę, który nie poszedł na studia i on ma problem ze znalezieniem pracy, bo wszędzie do pracy poszukują studentów, prawda? Status studenta jest niezbędny. No a on nie ma takiego statusu, on postanowił, że nie pójdzie na studia, będzie tutaj, pójdzie w drugą stronę, będzie próbował najpierw zarobić coś, a dopiero potem ewentualnie się przekona do studiów. No i musiał, bo nie było pracy dla kogoś, kto nie studiuje. Zgadza się. Natomiast powiedzmy jeszcze jedną kwestię, może odniesiemy się do niej. Aha. Wiele osób mówi, że studia to jest generalnie niepotrzebna rzecz, która daje tylko papierek, tak? Jest bardzo wiele osób, które pewnymi rzeczami zajmują się od dzieciństwa przez pół swojego życia i znają się na tym doskonale i mogą rozwijać się później w pracy. Tylko nie ma takiego systemu, który dawałby ludziom, którzy na czymś się znają, a nie mają studiów, szansę działania w tym zakresie. Czy to nie byłby w jakiś sposób? Wiesz co, no powiem ci szczerze, na studiach nauczyłem się wielu rzeczy, których dotąd nie wiedziałem. Na pewno jak ktoś interesuje się, to wyciągnie z tego jakieś pozytywy. Natomiast siła tej pasji, jeżeli ktoś jest pasjonatem, to jemu naprawdę studia nie są potrzebne, on się tego wszystkiego dobrze sam nauczy, tak jak Kamil Cebulski pisał. No właśnie, o to mi chodzi, tylko wiesz, wiele pracodawców mówi z góry, nie no, bez studiów to dziękujemy. No oni mówią, bo oni tak wychodzą z założenia, może mają odniesienie do tego, jak było kiedyś, natomiast teraz na studiach no poziom radykalnie spada, wiem po swoim kierunku, po prostu no są redukowane. Znaczy, kto to widział, jest bardzo druzgoczący spadek poziomu, to nawet nie chodzi o studia, już pod podstawówki, tak, od zerówki. No dokładnie, to kiedyś po prostu było lepiej za tej komuny, chociaż nie chcę tam wracać i mają rację, bo co z tego, że były wyższe studia, jak nie było po tym, no, naprawdę jakiejś fajnej pracy, nie było po tym no władza, jak się miesza władza do edukacji, to tak potem jest, tak mi się wydaje. Znaczy podobno uniwersytety są niezależne, niepodległe, tak? No to spróbuj zaprosić Korwina Mikke na Uniwersytet Warszawski. Raz był, z tego co ja wiem. Tak, raz był. Zgadza się. Raz był i byłem akurat wtedy na debacie. No i tyle. I jakaś była afera, kogoś tam chcieli zaprosić, kto jest taki antykatolicki i jest na przykład przedstawicielem, zwolennikiem poglądów, aborcja jest w porządku. Zablokowali mu to po prostu. I weź mi powiedz, że jest niepolityczny. Dobrze, czyli podsumowując, na dzień dzisiejszy, na obecną sytuację, bo jeszcze tutaj Pawelos pisze na czacie, dopiero przy całym rozmontowaniu zbędnych podatków trzeba by było prywatyzować służbę zdrowia i edukację. Wtedy, nie wcześniej, to tylko uderza w zwykłych ludzi, a kasa idzie do prywatnych biur. Czyli podsumowując, na obecną sytuację, w obecnej chwili, studia płatne twoim zdaniem, tak? No może nie do końca płatne, ale tak naprawdę, żeby ktoś za coś zapłacił, żeby po prostu widać było z jego strony taką wolę, a nie tak dostanę się na studia i nie mam mnie na wykładach, nie mam mnie na ćwiczeniach, a studiuję na państwowym uniwersytecie, bo po prostu no dostałem się. Czyli co, żeby tworzyć kolejne urzędy, żeby kontrolowały tych studentów, którzy nie studiują? Nie, bo to była biurokracja, natomiast na przykład zwykła lista obecności to jest super sprawa. No zwykła lista obecności. To był Mr. Twister. Chcesz jeszcze coś jeszcze dopowiedzieć? Bo może... Nie, no powiem tylko jeszcze jedno na odchodne, tak trochę połechtam waszą próżność. Bardzo mi się podoba kontestacja i naprawdę super, że jesteście. Nie zmieniajcie się. Ja wcale nie jestem próżny i my nie jesteśmy próżni, ale słuchajcie tego człowieka, on ma rację. Mam. Dzięki uprzejmie. To był nocy. Mr. Twister. Możecie dzwonić kontestacja.com. To był człowiek, który powiedział, że studia powinny być płatne, chociaż może nie do końca. Tak, powinniśmy zweryfikować tych, którzy biorą pieniądze, studiują za nasze pieniądze, a nie korzystają z tego tak, jak powinni. Obławo, może to jest sposób gdzieś coś pomiędzy? No może, chociaż ja jestem radykałem w tym temacie, a najlepiej to obrazuje fakt krytyki politycznej. Na jego ich profilu na Facebooku pojawił się taki wpis, filmik, że dzięki tej opłacie za drugi kierunek studiów ucierpią takie kierunki jak europeistyka, czy inne tego typu, czy orientalistyka. No ale pytanie, czy takie kierunki są potrzebne? Znaczy, ja się spotkałem z głosem, że kierunki humanistyczne to niech będą płatne, bo nie można po nich pracować tak wydajnie, tak? A cała reszta niech będzie bezpłatna, tak? Bo humany to są tylko dla pasjonatów, a nie dla tych, którzy mają zarabiać pieniądze. Czy tu nie o to chodzi, wiesz, no po prostu jest pewna liczba miejsc dla antropologów, gdzie jest na przykładowo, gdzie jest pewna liczba miejsc. Oni nie mogą założyć prywatnej firmy antropologicznej, nie wiem. Mariusz pisze, że studiuje za twoje pieniądze, Bławo, i może mu dobrze z tym. No trudno, no, ale to może jemu jest dobrze, ale... Dobrze, nie gdybajmy, bo wiesz, wchodzimy w takie kwestie, co by było, gdyby było, jakby było. Na dzień dzisiejszy, w obecnej sytuacji, wy też możecie się wypowiedzieć, kontestacja.com to nasz Skype, możecie też dzwonić pod numer ze zwykłych telefonów 222-195-321, ja zaglądam na naszą sondę, no i 72% na tak, czyli za tym, aby studia były płatne i 28% na nie, czyli jakiś mały procent się tam uchował. To jest link do naszej sondy, możecie zagłosować, możecie się wypowiedzieć w ten sposób, jeżeli nie chcecie dzwonić, czy może nie działa wam mikrofon albo głośniki, nie wiem. Obławo, no tak, ale studia płatne w części, czyli dla tych, którzy nie chcą studiować. Trochę bez sensu. Czy... Rozumiesz, o co chodzi? To jest w ogóle bez sensu, bo to jest jakieś rozgraniczanie, które nie ma... ciężko takie zrobić. Gdzie jest granica, prawda? Gdzie jest student, który chce się uczyć, a gdzie nie? Od jednej obecności może płacić, Maciej nam wyznaczy te granice. Witaj, Maciej. No, cześć wam. Powiem jedno. Wydaje mi się, że studia powinny być w 100% płatne. Mam taki pogląd, ponieważ jakość polskich studiów jest żenująca. No zgadzam się. Chociaż nie wszystkich. Obrońmy pewne wydziały i pewnych wykładowców. Może, wiesz, tak 95%, więc wydaje mi się, żeby coś należało z tym zrobić, bo obecna sytuacja jest okropna. No dobrze, ale czy system do tego nie zmusza wykładowców? Bo tak jak ci, nie wiem, czy słuchałeś, ten jeden z rektorów, który się skarżył, że jeżeli oni nie wystawią dwójki, no to przepada im student, tak? A to wtedy nie dostają dotacji. Czy to nie powinno być tak, że płaci się ogólnie uczelni, żeby mogła się utrzymać, a nie za to, ile wystawi ocen, jakich i ile będzie miała studentów? Wydaje mi się, że ważne, żeby powstała jakakolwiek konkurencja. Jest masa tych szkół publicznych, które nie są najlepszej jakości. Są jeszcze szkoły prywatne, które są jeszcze, w których się dzieje jeszcze gorzej. Bo w tej chwili magister jest wart bardzo mało i robi się magistra, bo to jest takie modne, tak? Albo żeby po prostu mieć jakąś tam niby lepszą pracę. Ale to na pewno nie jest ta sama wartość, która była naście lat temu, tak? Oczywiście, to się pogorszyło wszystko. Więc czemu mamy za to zapłacić? No więc ja tak samo się pytam. Ja studiów żadnych nie mam. Jak chciałem iść na studia, to przez to, że nie miałem papierka, to się nie dostałem, a miałem kłopoty z wojskiem, bo się ukrywałem przed nimi. Interpol cię ścigał? No, nie, uczelnia sobie zażyczyła z WKU papierek, ogólnie też kategorie, której ja nie miałem. No więc tak się skończyła moja przygoda ze studiami. Znaczy ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie po studiach ludzi liczyć w pracy, ale po umiejętnościach, czy predyspozycjach, czy praktyce, tak? Bo w większości rzeczy i tak się nauczymy dopiero w zakładzie pracy, tak? Są, oczywiście są pewne rzeczy i pewne zawody, tak jak na przykład lekarz, no gdzie teorię trzeba znać, ale nie wiem. Jest bardzo wiele praktycznych zawodów, które no nijak na studiach nam nie pomagają. Znaczy te studia nam nie pomagają. Wiesz co, jestem ciekaw, jakby tak zrobić jakieś badania takie, jaki procent ludzi po studiach wykorzystuje rzeczywiście tą wiedzę, którą zdobyli na studiach. Znaczy to jest podobno bardzo niewiele, bo kiedyś takie badania robili. No ale też nawet, no widzisz, jakby dochodzimy do wniosku, że w ogóle studia stają się niepotrzebne. Tylko z drugiej strony, co z tym głupim społeczeństwem? Może tutaj miał rację jeden ze słuchaczy, który napisał, że na głupotę to studia nie pomogą, tak? No niestety. Może trzeba rozróżnić głupotę od kwestii rozumu mądrości, tak? Czyli jakby inteligencja, a wiedza. To trzeba rozróżnić. Często ludzie myślą, że studia za nich załatwią wszystko. No tak nie jest, to niewątpliwie. No. Znaczy też, wiesz, studia nie przygotują do presji psychicznej w pracy, tak? Studia nie przygotują do jakichś rzeczy dziwnych, które będziemy robić po drodze. Tego się wszystkiego człowiek uczy, tak jak dziennikarz skończy studia, no to pójdzie do radia i co, nikt go na studiach nie uczył w tak dobrym stopniu emisji głosu, tak? I tak co poniedziałek ma, na przykład tak jak w RMF-ie, logopedę, więc to niewiele zmienia. Poza tym studia często są o kilka lat za rynkiem pracy. To też zgadza się. Tylko wiesz, pytanie, bo tutaj bardzo dużo pada takich cytatów, ja je specjalnie pomijam, bo to gdzieś chciałem na koniec zostawić, ale nie możemy pozostać im obojętni. No, że wszystko system, że jeszcze u nas jest komuna niestety. No jest, w dalszym ciągu. I mówi się, że dobra. Komuna... Macie już się skończyć, tak? Tak. Dobrze. Ale się nie może skończyć komuna. Poza tym ja już kończę też. Dziękuję za... Proszę bardzo, dzwoń, jeżeli masz jakiś problem. To był Maciej, komuna się nie skończyła, Maciej już skończył. Komuna pozostała i wiele osób mówi, że jednym z błędów komunistów to było to, że dali jakąkolwiek edukację, bo głupim narodem się lepiej rządzi. To był ich błąd, obławo. Znaczy, nie wiem, no ja tutaj chciałem powiedzieć zupełnie coś z innej beczki właściwie, bo wiele osób narzeka na poziom prywatnych uczelni, że są takie słabe w porównaniu do tych państwowych właśnie darmowych, w cudzysłowie. No ale właśnie one są tak kiepskie, ponieważ istnieje bezpłatna ta alternatywa, bo się płaci raz w podatkach na państwową uczelnię i się płaci później ewentualnie na tą prywatną. Gdyby nie było państwowej uczelni, to najlepsi uczniowie nie składaliby podań do państwowego uniwersytetu. Czyli co, twoim zdaniem nieważne, co zrobisz, ale jak będziesz chciał dostać papierek magistra, to i tak go dostaniesz, tak? I nie musisz się tam... Nie, no właśnie o to chodzi, że dla mnie to jest absolutnie normalne, że jeśli na przykład jest uczelnia, która wystawia magistra za ładne oczy, to wystawia magistra za ładne oczy i to jest w porządku. Tak samo jak jest w porządku i byłoby przy bez państwowych uczelni, że jest uczelnia z bardzo trudnymi wymaganiami, ale prywatna. Dobra, bo proszę państwa, doszliśmy znów w moment, za chwilę zrobi się nudno dla niektórych, bo znów dyskutujemy w kwestiach, co by było, jakby było. Generalnie no, dużo osób się z tym zgodzi, że mamy dalej komunę, w trochę innej formie, ale mamy. I musimy działać z tym, co mamy w tej chwili. Nie myślmy o tym, co będzie za 10 lat czy za 15. Oczywiście komunę trzeba zlikwidować, ale to już nie jedni o tym gadali, to nieraz. Ale pomyślmy o tym, co mamy w tej chwili. Czyli no niestety kradną, tak jak pisze tu Wojtek, spróbuj znaleźć pracę bez znajomości w budżetówce. No nie znajdziesz jej. Po czym można poznać, że jest jeszcze komuna? Moja z rodziny, moja ciocia pracuje w szpitalu. Jak miała przyjechać pani minister zdrowia, to szpital był przez tydzień pucowany, łącznie z każdym kurkiem od kranu i kiblem, także wiesz. No to jest komuna, no to jest typowa komuna. Socjalizm to zło, pisze, że jeśli studia, to tylko kierunki techniczne, bo humanistyczne to fabryki bezrobotne. No więc taki sam komentarz gdzieś czytałem w internecie. Ale ja się z tym nie zgadzam, bo to jest prywatna sprawa studenta, ile sam za te studia płaci. Wy możecie cały czas dzwonić, Obława to jest współprowadzący, także on tutaj nie siedzi jako słuchacz i nie zajmuje miejsca. Nie linczujcie go za to. Kontestacja.com na Skype, możecie się wypowiedzieć. Możecie też zagłosować w naszej sondzie, która pod tym adresem w tej chwili ukazała się na czacie. Za komuny było lepiej, pisze Joasia Senyszyn. No, zadzwoń do nas, Joasiu, powiedz się na temat tych studiów. Było. Generalnie to nie było, tylko jest. Podobno. Chyba, że to jakaś kolejny etap komuny. No, kiedyś było lepiej. Kiedyś było lepiej. Tamta komuna była lepsza. Komuna była lepsza. Nie wiem, no właśnie głosów jest bardzo wiele i to jest wszystko bardzo rozstrzelone. Na naszej sądzie co prawda no, tutaj jest dość duża przewaga, bo 77% na tak, 23% na nie. No ale na przykład Fink na forum PC Lab pisze, że tak się zarzekali podczas wyborów do Sejmu, że studia będą zawsze darmowe. No to jest zawsze taki wiesz, wabik na nowych wyborach. Tylko wiecie co, narzuca mi się kolejny jakiś tam wątpliwość. Czy Sejm, znaczy, czy rządzący w tej chwili nie szukają zbyt wielu źródeł pieniędzy do swoich kieszeni? Tu podatek, tu studia. Nie robi się to zbyt natrętne? Obławo. Bo to... Wiesz, trochę bez komentarza właściwie w tym, no bo... Co można powiedzieć, no? Bo wiesz, zawsze jakoś to było pod jakąś przykrywką, a teraz sobie robią takie... No farmy trochę, farmy pieniędzy. Zawsze sobie robi w sumie. Tutaj ktoś pisze, to w konkurencyjnej stacji Radio Z, komentarz. Maniok, idiotyzm, niech się zajmie szkołami prywatnymi, tam ludzie płacą za to, że chcą mieć papierek. Niech zamknie takie szkoły i wtedy nawet na rynku pracy powinno być lepiej. Ci, którzy się nie nadają na studiach, niech robią inne rzeczy. Taka prawda, czy to złe, że ludzie rekrutują się na drugi kierunek, bo szukają recepty na życie, no bez jaj. Co to w ogóle za argument? Co to znaczy? Co znaczy porządny kierunek? W dzisiejszych czasach nie wiesz, to jest przyszłościowe, jestem oburzona. No bez jaj. Nie no, mówię, prywatne uczelnie na dobrym poziomie powstaną, kiedy zostaną zlikwidowane państwowe. Wiemy, że dzisiaj nie tylko najlepsi studiują drugi kierunek, ale również ci, którzy zrobili sobie z tego receptę na życie i studiują na drugim, trzecim czy czwartym kierunku, zmieniając kolejne studia i studiując na koszt podatników. Nam zależy na tym, aby ten system był bardziej szczelny. To pani Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Czyli pani Kudrycka powiedziała, że niektórzy mają hobby studiowania i niestety studiują za dużo, tak? A to prawda, są tacy ludzie, nawet znam takiego, ale tutaj może właśnie... No ale to on całe życie będzie studiował, a ktoś go będzie utrzymywał? No trochę tak, znaczy ma przynajmniej... No to skoro i tak go utrzymuje, no to może płacić, tak, niby w drugą stronę, chociaż... Bo zawsze pojawi się kilka grup. Tutaj chciałem to sprostować, bo to nie jest tak, że drugi kierunek będzie płatny. On będzie płatny, ale w wypadku, jeśli się nie osiągnie pewnej średniej. Tak, pierwszy rok będzie za darmo, a dopiero po pierwszym roku będą sprawdzane wyniki, jeśli się nie osiągnie średniej, to się będzie płacić. No dobra, zgadzam się z tym i to jest jakiś sposób, tak jak z tymi listami obecności. Tylko znów no po co takie zmiany robić, które no, na dobrą sprawę nic nie zmieniają? No bo jaki no, to ma faktyczny... Może troszkę zmienią, no może przynajmniej mniej będzie studentów, którzy zajmują niepotrzebnie miejsca i powietrze w salach wykładowych. Znaczy, my możemy pomyśleć, że to ma na celu podniesienie standardu studiów, tak? Że nie będzie tych takich zapychaczy na studia. Ale z drugiej strony to też ma pewnie jakąś metodę w tym, żeby rząd miał więcej kasy, no bo... No będzie miał więcej kasy, ale sam zysk, że będzie mniej osób w salach wykładowych, to już jest plus, bo się ludzie naprawdę ściskają na maksa. Za mało dzwonicie, za dużo my gadamy i później znów będzie, że jest nie fair. Kontestacja.com to nasz Skype. Pani Gudrycka powiedziała, co wiedziała. No trochę to też jest dla mnie głupie tłumaczenie, bo ile procent tych ludzi... No to jest tak jak z tą demokracją, tak? Głosuje większość, ale zawsze jakaś mniejszość będzie poszkodowana. I teraz my musimy tak działać, żeby nie zrobić wszystkim dobrze, bo się nie da, tylko wybrać no wybrać kogoś, kto no będzie miał większe perspektywy, nie wiem. Nie wiem według jakich kryteriów ich ustalać, to jest tych, za którym się opowiemy. Tutaj ZSRR pisze, moja koleżanka studiowała 3 kierunki, a teraz jest nauczycielką. Na co komentarz, że sami widzicie, do czego to prowadzi. No tak, no. Nauczyciele też najlepiej nie mają. Znaczy, no nie zarabiają dużo. No nie zarabiają dużo. Bo tak się krzyczało, że ci, bo większość ludzi czyli przekonani, że ci nauczyciele to tam 2 miesiące wakacji, to tam high life. No tak, nie, high life. Nie, nie. Nie, niestety, ale... Pieniądze małe, system jest taki, który raczej pracy nie ułatwia, tylko ciągle utrudnia. No i pracy też jest o wiele za dużo. Generalnie wydaje mi się, że jest dużo takich grup, tylko znów patrzymy na te media, mass media i na to, co oni mówią i okazuje się to nieprawdą. No niestety, życie. Pytanie o te studia, tak? Czy one powinny być płatne, czy nie? I znów nie możemy zrobić demokracji, nie możemy powiedzieć, że większość powie tak, to reszta niech spada, tylko bawimy się w jakieś tutaj półśrodki, tak, jakieś wyjątki. No właśnie, to jest złe moim skromnym zdaniem. No tak, ale zobacz, okazuje się, że nie ma tak, że 90% Polaków mówi, że mają być płatne, a 10, że nie, tylko nawet na kontestacji jest tu różnica od 20 do 80%, tak? No dobrze, no a jeżeli powiedzmy, mamy sytuację, że jest 10 biednych i jeden bogaty i ci 10 osób demokratycznie wygra wybory, że ten bogaty ma oddać im wszystko, to czy to też jest jakoś w porządku? Znaczy, no nie. Co, demokracja to jest ustrój dla ludzi mądrych, ktoś tam kiedyś powiedział i to bardzo prawda. Generalnie Mariusz do nas dzwoni. Ja już nie chcę tu robić wywodów nie na temat. Witaj, Mariuszu. Halo, halo? Mariusz, tak cicho troszkę. Halo, Mariuszu. Mariusz umilkł. Wimes dzwoni, zaraz go odbierzemy. Halo, Wimesie. No, witajcie. O, pojawił się. Słuchajcie, ale to też nie można tak mówić, że 90%, że demokracja 90% społeczeństwa mówi, że to jest, że to im się nie podoba i tego nie chcą, to znaczy, że nie należy tego robić. We Francji, jak usuwali tortury, to 90% społeczeństwa, czy ponad 80 dokładnie chyba, mówiło, że nie, że nikt nam się do niczego nie przyzna. Jednak władze to zrobiły i okazało się, że no to coś dało. Czyli demokracja złym systemem. No, jest złym systemem. Wimes, pan Janusz Korwin-Mikke mógłby mieć inne zdanie, bo nie wiem, może w Saskach skąd wiesz, czy tortury nie mają większą skuteczność. Skuteczności, więc to wiesz. W tym wypadku nie byłbym taki. Nie jestem osobiście za torturowaniem ludzi, ale przecież nadal robią takie rzeczy. Press no, tu pisze Iraku, na albo... czacie, że demokracja to system dla ludzi mądrych, wymyślonych przez ludzi głupich. Wimesie się. Gdzie leży prawda, twoim zdaniem? Raczej moja liberalna dusza uważa, że no, człowiek powinien iść na studia za jakiś kredyt studencki, ten kredyt musi wziąć na takie studia, w których znajdzie pracę, a nie na takie, które wydaje mu się, że ma powołanie i idzie, bo ma powołanie i wydaje mu się, że na tej polonistyce, czy nie wiem gdzie, na psychologii, o to jest świetny przykład, na psychologii, że chce psychologia, psychologów kształcimy za dużo. Musiałoby być tak, że żeby te studia, żebyśmy nie kształcili magistrów bezrobotnych. Jesteśmy wolnościowcami, więc nie możemy ludziom niczego narzucać. Nie, niech ludzie sobie sami narzucą. No tak, no to dlatego kształcimy zbyt wielu psychologów. No tak, kształcimy 30% w kierunkach właśnie więc psychologicznych. Więc znów wracam do tego, co ostatnio się tak straszliwie oburzyłem, że mamy strasznie głupi naród. No tak. I ale dopóki nie zmienimy systemu z komunizmu na jakiś normalniejszy, dopóki nie zmienimy narodu na bardziej mądry, co idzie w całkiem odwrotnym kierunku, to dopóty nic nie zdziałamy. Ale to w momencie, w którym za tym nie idą żadne pieniądze, czyli nie idzie żadne zobowiązanie, to człowiek se może wybierać dowolny kierunek. A Mariusz pyta, a skąd ma wiedzieć, że znajdzie pracę po studiach w zawodzie? A dlaczego mówisz, że psycholog jest zły? Ja znam dużo psychologów w zawodzie, to w różnych instytucjach. A dobrze, ale kształcimy około 30% kształcących się jest właśnie psychologię, socjologię i tak dalej. A skądinąd wiadomo, że trendy europejskie są takie, że gdzieś trzeba 8%, 9%. To no, ta 1/3 tych ludzi będzie robić, 2/3 tych ludzi będzie robić. A co nas to interesuje? No właśnie. No tak, ale to właśnie, no wiesz, wolność. To jest głupota, a później jest narzekanie, to jest właśnie ten system socjalistyczny, który generuje problemy. Jest narzekanie, że mamy dyplomowanych bezrobotnych. Znaczy wiesz co, bo to jest trochę chyba też tak, ostatnio rozmawiałem z jednym człowiekiem, takim starszym, no już dużo starszym, generalnie bez tam jakiegoś wykształcenia, bo elektryk, ale on tak mówi na przestrzeni dziejów, że my tak krzyczymy o tą wolność, nie chcemy tego komunizmu, nie chcemy tych zasiłków i tak dalej, chcemy mieć wolność przedsiębiorstw i tak dalej, ale tak w głębi duszy to dużo osób się tego boi. Mówi, no tak, a co będzie, jak stracę pracę, jak nie będę miała urzędu pracy, nie będę miała do kogo iść po zasiłek. No ale to wtedy się pojawią różne organizacje, różne sposoby, wtedy będzie więcej pracy. No tak, ale wiesz, my jesteśmy narodem w dużym stopniu na tym wychowanym, tak? Raczej nie jesteśmy młodym narodem, tylko większość, duża, znakomita większość to są starsi ludzie, tak? Mm-hmm. I tu jest ten problem, który był w felietonie Instytutu Misesa, że to jest system ubezpieczeń socjalnych i system, który tworzą staruszkowie. I był taki felieton, nie wiem, pod koniec grudnia. No tak, ale to są problemy, z których się stykamy na co dzień, gdy tylko chcemy coś zrobić. Tak samo z tymi studiami. No nie znajdzie się jakby gdzieś tam środka idealnego, złotego środka i trzeba powiedzieć twardo i zrobić coś, co będzie miało najlepszą kalkulację, tak? Tylko nie za bardzo możemy to zrobić w myśl pewnych zasad, gdzie mówimy o wolności. Bo trzeba będzie położyć łapę i niestety. No to jest ten problem wygrania wyborów. Dobra, to tyle. Wimes to był, dzięki ci. No i widzisz obławę. I znów wracamy do tych tematów całkowicie nudnych, nie wnoszących nic, bo stajemy w miejscu. No i co dalej? No ja na przykład z widłami na świeżości z czata, bo z widłami Kasper, na Sejm. Kapres pisze, że ludzie studiują psychologię, żeby mogli podrywać fajnie, szybko. No tak, no to ale... No wiecie, jeżeli ktoś studiuje psychologię, żeby móc podrywać, albo tak jak pisze tu Kapres, że umieć wpływać na innych ludzi, no i tak, i być przy okazji tym mistrzem podrywu, no to jest bez sensu, tak? No ale to są ludzie, którzy są wolni i oni mogą robić dokładnie to, chcą. Tylko niestety, jeżeli robią coś takiego, to pociągają za sobą cały naród, bo oni też mają głos w wyborach. No i... I teraz ta cała część mądra narodu powinna utworzyć sobie nowy kraj, Polskę mądrą, a cała reszta Polskę głupią. No ale nie ma czegoś takiego jak mądrość nie wynika ze studiów, więc to niezależnie, czy pójdzie na psychologię, czy ale ja nie mówię o studiach, tylko ja mówię właśnie o tym, że ktoś idzie na psychologię, bo chce być mistrzem podrywu. No to raczej nie świadczy to o jego inteligencji, przebiegłości, wiesz. No nie, nie wiem, no może... Ale są na przykład... No akurat ten konkretny wypadek nie, ale żeby manipulować ludźmi, a ma swoją firmę, no to czemu, nie? Czy to się już... kaprezes? O zgroza. Musiałem użyć tu swojego powiedzonka. Dobrze, możecie dzwonić cały czas kontestacja.com, żeby nie było, mówię, że później myśmy za dużo gadali i było bez waszych słów i w komentarzach się będziecie bulgotać, jak to strasznie subiektywnie. No i nie ma środka idealnego, niestety. Po raz kolejny dochodzimy do tego samego wniosku. Wszyscy tu krzyczą dużo, ale jak to wdrożyć? Może teraz zastanówmy się nad tym. Studia płatne. Co zrobić z UW i resztą uniwersytetu? I czy nam studenci na ulicę nie wyjdą? No. I co zrobić właśnie? Tytuł audycji, znaczy tytuł, no tak, tytuł audycji można powiedzieć, to, które było zapowiadane. Co zrobić z tymi studentami, którzy nie będą studiować? Bo miejsc pracy dla nich chyba nie znajdziemy. Niech śnieg odgarniają. To jest bardzo dobre miejsce. Znaczy już teraz trochę za późno, no ale dalej mogą. Studia są po to, żeby nauczyć się kreatywnego myślenia, bo podczas sesji jak dostać jedzenie. Maciej ponownie dzwoni. No problem jest straszliwy. Witaj Macieju ponownie. No jeszcze raz. Chciałem powiedzieć, że jest inny taki system pokrewny demokracji, natomiast jest lepszy, ponieważ on polega na rządach ludzi wykształconych. Po prostu jeśli są potrzebni jacyś tam specjaliści z danej dziedziny, to robi się taki to robi się dla nich testy i po prostu się wybiera z ludzi, którzy są kompetentni. To było kiedyś w Chinach. Zapomniałem, jak to się nazywa. Końcówka jest podobnie jak z demokracji, ten ostatni człon, natomiast jest inny początek. Ostatnio to było na wykopie, widziałem. Rządy wykształconych, tak? Tak. Może na czacie ktoś będzie wiedział, kto słucha. Tutaj pyta się V, co cię obchodzi, co robić z ludźmi, studentami, to ich sprawa. No póki za moje pieniądze studiują, to jest jednak trochę też ale moje, nie, no nawet jeżeli nie będą studiować za nasze pieniądze, to za chwilę wyjdą nam na ulicę, że nie mają gdzie pracować albo co robić i znów się odbije to na ludziach, którzy mają pracę, tak? I którzy, no tak. Których to całkowicie nie obchodzi. Więc musimy zdać sobie z jednego sprawę, że jesteśmy społecznością i jakby nie da się żyć tak, że każdy sobie oddzielnie tam buja w obokach. Macieju, zgodzisz się z tym? No zgadzam się. No więc właśnie, więc jeżeli wywalimy teraz bardzo wielu studentów albo nie pozwolimy im studiować, bo ich nie będzie na to stać, no to co z nimi zrobić? No niby nas to nie interesuje, ale za chwilę będziemy mocno tym zainteresowani, bo będą... Sorry, że się wtrącę, ale znalazłem ten termin, jak to się nazywa, to jest merytokracja. Mówisz, że merytokracja, Tylko... On jest na tym, no... Dobrze, to może zacytujemy z Wikipedii, bo pewnie wiele osób nie słyszało. Wieloznaczne no właśnie... pojęcie określające najczęściej system, w którym pozycje uzależnione są od kompetencji definiowanych jako połączenie inteligencji i edukacji weryfikowanych za pomocą obiektywnych systemów oceny. No to czyli taka definicja, definicja, to co mówiłem wcześniej, czyli że demokracja jest dla ludzi mądrych, tak? To jest spełnienie tego. Czyli co? Przenosimy się na merytokrację. No tak, to było takie najlepsze wyjście. Tutaj pisze, coś chciałeś jeszcze dodać, Macieju? Nie, to wszystko. Akurat będę się zbierał do pracy, więc... O! Okropny kapitalista. Mnie no straszliwy, straszliwy. Powodzenia, Macieju, dobranoc. No, pozdrawiam, cześć. To był Maciej. Tutaj ktoś pisze na czacie, że kiedyś było większe zapotrzebowanie na ludzi prostych, gdy było mniej maszyn, a więc robotników. Teraz to, co kiedyś robiło 10 ludzi, robi maszyna i jeden nadzorca, dlatego debile idą na studia. To się do roboty wezmą w końcu. No i co? Ja nie wiem, no nadal są takie działki, gdzie ludzi się nie zastąpi, ale to prawda, że zapotrzebowanie na takie bingo, proste... Bingo cię podziwia za zimną krew i odmienne, trafne spojrzenie. Dostałeś laurkę. Dobrze. Może Bingo zadzwoń i pochwal ale go ale to nie obławę, tutaj jest napisane... A, że mnie? No... A, no, myślałem, że ciebie, wiesz. Nie jestem przyzwyczajony do zgadzania się z teoriami sprzecznymi w środowisku. Dlaczego? Bo w Polsce jest taka zależność, że jak wchodzisz w czyjeś środowisko, to z góry każdy zakłada, że masz taki sam pogląd, a broń Boże się jemu sprzeciwisz. Tylko natomiast jeżeli zaczynasz się mu sprzeciwiać, to on robi takie... Ty stary, sprzeciwia się i co my teraz zrobimy? Tego jeszcze nie grali. Znaczy, wrócę do tego, co tutaj zrobimy z tymi studentami, no ale... I może tutaj jest sposób, wiesz, że wejdziemy im buciorami do domu i powiemy, nie, no proszę państwa, teraz to płacicie za studia. I oni nie wiedzą, co zrobić. Tylko to całkowicie nie w wolności. No nieważne, porzućmy tą wolność. Nie no, wiesz, to jest trochę co innego. No, mówisz, że ci ludzie później wyjdą na ulicę albo coś, no to trzeba będzie jakoś tych ludzi zmusić, żeby wrócić do domu. Wojtek pisze, niech wychodzą, dostaną w papę i się skończy. Tak, no dokładnie. Tylko jest, jeżeli ich będzie więcej... No to nie wiem, no ale przepraszam, mamy otwarte granice na zmywak do Anglii, każdy magister może pojechać też osoba bez magister. Jest 40 minuta i do tej pory, uwaga, no najlepszą rzecz, którą zaproponowałby Maciej, ta merytokracja, jak się nie mylę, tak? Mhm. Bo, no bo, chyba, że ktoś ma jeszcze lepszą opcję, to niech dzwoni. kontestacja.com. To Maciej, dla Macieja chwała, no, bo nie widzę nic lepszego. I po to kontestacja, żeby grać to, czego nie grali, no trafne w samo sedno. Ale co my możemy zrobić z tym wszystkim, z tym syfem? Musimy obalić komunizm, musimy zmienić mentalność ludzi, musimy uczynić to, żeby zmądrzeli i dopiero wtedy możemy brać się za podatki, wywalać polityków. Ale co zrobić aktualnie z tymi studiami? No, Mr. Twister znowu dzwoni. Witaj ponownie. O, się urwał. Może nie trafił w ten guzik i najechał na mnie. Fakt, na nic nie wpadliśmy. No, widzicie. Potrafimy krzyczeć bardzo głośno. Potrafimy robić świetne akcje, banery. Może linka do ankiety. A na co mieliśmy wpaść, pyta kryzys. Znowu Mr. Twister. Boże, szaleństwo. Znowu się rozłączył. Widziałeś to? No tak. Dzisiejszy student ma wieczną postawę roszczeniową, a to chce studiami za darmo, no to coraz większe ulgi na przejazdy, to wyższe stypendia. Młodzi komuniści nam rosną. No bo... A to prawda, No prawda. Tak, wychowują się w komunizmie, to rosną komuniści, no to jest logiczne. Studenci narzekają na obecny... Przed jeszcze wprowadzeniem narzekali, że mają za małe stypendia, więc... Mr. Twister znowu, nasz maczo kontestacyjny. Tak. Słuchajcie, no, ja mam takie pytanie... Do obławy bardziej w sumie. Kiedy jest spotkanie kontest klubu warszawskiego? To jest dobre pytanie, na które... Bardzo, bardzo tak związane, związane z tematem. Dziękujemy za to pytanie. Nie no, sorry, ale tak się wspomniało, miałem zapytać przy pierwszej okazji. Ale to już miałeś pierwszą okazję. No dobra, no to... No przy okazji blok reklamowy będzie może. A, to dobrze, to może poczekajcie, to zrobimy blok reklamowy. No więc tak, pierwsza informacja, spotkanie kontest klubu w Warszawie, ciężko powiedzieć, kiedy będzie, ale na Facebooku trzeba śledzić po prostu temat, ewentualnie na forum, albo napisać do maila na warszawa@kontestacja.com. A drugie ogłoszenie i sprawa parafialna, to zapraszam wszystkich we wtorek na audycję specjalną Kompasy Politycznego na żywo. Okej, dobra, a teraz wracając do tematu. Teraz możemy wrócić do tematu. Dobra, wracając do tematu, bo jakbym tego nie powiedział, to by mi wypadło z głowy. Druga sprawa. Dobre propozycje padały właśnie na czacie, że po prostu, no, jak są kierunki nieopłacalne, niepotrzebni nam są tacy fachowcy, to po co państwo ma dokładać do ich pasji? Niech sobie studiują za własne pieniądze. Jak coś jest potrzebnego, jakiś zawód, którego nie ma, no to... To wtedy no widzisz, tylko kolejna grupa, no i kolejny pomysł. Dobra, no bierzemy to pod uwagę, tylko ilu będzie z tych zadowolonych, a ilu się nam tu przekręci, tak? Żeby nam nie wyszło 1/3 do 1/3 do 1/3 i znów mi zaczniemy myśleć o tej merytokracji po raz kolejny. No nie ma wyjścia, nikt nie będzie zadowolony. Nie ma uniwersalnych rozwiązań. Zgadzam się. Dlatego demokracja to jest słaby pomysł, szczególnie w Polsce. No. Przy tym pomyśle nie trzeba się bać, że wyjdą na ulicę, bo większość humanistów to kobiety albo zróbmy królestwo polskie, powróćmy do starych zwyczajów i wyobraźcie sobie Komorowskiego w koronie. Obojga narodów. I Komorowskiego z jabłkiem i z berłem, wiesz. I na koniu. Tudum. Stary. Z jego obyczajami w stosunku do dam. I do ale wiesz, jakby przyjechała Merkel i Sarkozy, to by nie musiał im parasolki nadstawiać, tylko właśnie pod konia, nie? I to już i na nim nie pada. On by miał parasolkę jedną, to by trzymał nad głową i problem z głowy. Dobrze, zeszliśmy z tematu, ale to tak rozluźniająco, przerywnikowo. Czyli co, tak, proszę państwa, misterze, może spróbujesz, podsumować, czyli twoim zdaniem, co by było najlepsze, jak tak słuchasz? No najlepsze, aby wymagać od tych studentów, aby się uczyli, a nie tylko studiowali, to raz. Druga sprawa, aby studia płatne na tych kierunkach, które są nieopłacalne z punktu widzenia gospodarki na przykład, nie ma zapotrzebowania na humanistów, to niech studia humanistyczne będą płatne, niech płacą za to. Dobra, czyli musimy powołać następny urząd. Nie, to się dałoby rozwiązać w ramach istniejących urzędów. Po prostu by dostali więcej roboty i by mieli mniej czasu na siedzenie przy kawce. Dobra, poczekaj sekundkę, Obławo, czy się zgadzasz? Znaczy, w sumie nie widzę tak idealnego rozwiązania. Ale mówimy na dzień dzisiejszy. Coś, co by było w miarę, wiesz, takie zjadliwe. Nie ma na dzień dzisiejszy, nie ma nic zjadliwego. Jedynym dla mnie sensownym rozwiązaniem... Rozstrzelać ich wszystkich tam. Tak, płacenie za wszystko, a jak się nie podoba i wyjdą na ulicę, to proszę bardzo, mamy dużo nabojów. Mamy dużo nabojów. Dobra, Mariusz na pewno z pięściami poleci tam. Tak. Tak jest. Dobrze, misterze, dziękuję ci. No ja również. Dobrej nocy. Również dzięki. Do kolejny telefon za nami. Obławo, czyli trzeba zrobić coś pomiędzy, no dla nas zjadliwego, powiedzmy, tak w wielkim cudzysłowie to nazywając, zweryfikować tych, którzy faktycznie studiują, a tych, którzy nie studiują i zrobić pewien ranking studiów, które są pokrywające się z zapotrzebowaniem rynku. To znaczy, z jednej strony to krok w dobrą stronę, z drugiej strony w takich rzeczach to nie powinno być kompromisów po prostu. I... No to żeś powiedział, zaraz się na nas zrzucą siekierami. Znaczy nie, ale z drugiej strony właśnie ktoś napisał, że to państwo ma decydować, które studia masz. O, cicho, dostaniesz pysk zaraz. O. Dobry wieczór. Witam. Dawaj go, lej go, Mariusz. Bo on jest student za państwowe pieniądze, mówię ci. No właśnie nie. O, tak. W każdym bądź razie. No wiesz, to jest taka kwestia jak z takim rozpieszczonym dzieckiem, takim, wiesz, którego zawsze się mu spełnia jego zachcianki. Mama! No jest to przyzwyczajone. Właśnie to jest to samo z tym socjalem. To tak jak, nie wiem, byli na przykład Rumuni we Francji. Po prostu dali im na dzień dobry socjal, to się zjechało od cholery Rumunów, a potem mieli problem, bo się okazało, że mają gigantyczne straty, prawda? Ja uwielbiam Rumunów. Wycofali trochę socjalów, zaczęli przycinać, to zaraz ci wyleci na ulicę, bo były to pokrzywdzani biedni przez los. Tak krzyczeli? To po rumuńsku jest coś? Znaczy, nie wiem. Znaczy, generalnie taka była treść, że wielce byli pokrzywdzeni, że im cofnęli ten cały socjal, no nie? Mhm. Czyli co, naszych tak też... Tak samo jak w Anglii, tam coś tam było z tymi studiami, to studenci zaatakowali limuzynę z tym, księciem Karolem. Z Rumunii. Nie, dobrze, Mariusz. Nie, to nie z Rumunii, to akurat ci londyńscy, brytyjscy, no nie? Śmieję się, ale wiesz, dla mnie to jest szok. Gość, który nie ma wpływu na to, że oni tam, bo to nie on przecież wprowadzał, no nie, bo jest premier i jest parlament i tak dalej. Dobrze, widzę, że ci nadepnąłem na odcisk straszliwie, bo się tak zbulwersowałeś. Posłuchaj, nie, no wiesz... czyli trzeba zrobić taką małą perwersję, mogę już wyciągać kajdanki, wziąć tych naszych zatyłki i pomimo tego, że się będą nam opierać, to powiedzieć im, co będzie lepsze, bo skoro przez tyle lat się nic nie zmieniło, to... Ja powiem ci w ten sposób, po prostu postawić ich przed faktem dokonanym, zabrać im ten cały socjal, oni wtedy wyjdą sobie na ulicę, tylko co, oni pokrzyczą, po czym się zrobi chłodno-głodno i wrócą do domu. Ty, albo robimy taką akcję, wiesz, wszyscy się budzą rano, jutro, w całej Polsce barierki. Nie ma teleralka. Nie, no to już było. Ale w całej Polsce barierki, ty, nie wiadomo co jest grane. O 12 konferencja, zamykamy urzędy pracy, gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, wszystko, publiczne uczelnie, wszystko i obud. A jeszcze można poszczuć jednych na drugich. Też można, bo dzieli rząd. Mariusz, ale... Można krzyknąć, że jak będę dawał studentom, to mi zabraknie dla lekarzy. I co jest ważniejsze? No nie, i tam lekarze podbój przeciwko tym, a potem przeciwko lekarzom... Socjalizm, nie wiem, to samo zło pisze, że w ogóle winna też jest propaganda edukacyjna od podstawówki, wszystko się młodym ludziom, że studia to lek na całe zło. W ogóle to u nas system edukacji to jest tragedia. Mariusz, ten drugi pomysł jest znacznie lepszy, to znaczy konfliktowanie grup pewnych społecznych z punktu widzenia jakiegoś władcy. Ale chciałem ci powiedzieć, że tak, że się zrobi głodno i wrócą do domu, to tak samo myślał Mubarak w Egipcie i jakoś nie wrócili. Ale co mi obchodzi Mubarak? W Polsce wyszli górnicy, wyszli rolnicy, wyszli ci tam, ci siam, to pokrzyczeli, poszli z powrotem. Stoczniowcy, policjanci, związki zawodowe i tak dalej. No sobie, że tak powiem, ludzie już tak skiepścieli, że nie liczyłbym na jakiekolwiek większe ruchy. Ale mamy słabe związki zawodowe, nie? Za mało petard rzucają. Znaczy, ale wiesz, znaczy, oni zrobią jedną rozróbę taką, wiesz, wielką, no nie? No. I normalnie jakby tacy, powiedzmy, nie wiem, górnicy, oni chcieli ale konkretnych nie mów, reform. Nie, to... bo wiesz co, Mr. Twister cię tu poprawia, że to nie Rumuni, tylko Cyganie i Romowie. Różnica rasowa jest, Wikipedia a, się kłania. Racja, to Rumuni, a nie Romowie. Znaczy, Romowie, a nie Rumuni, to ja się pomyliłem, wiesz. Bo to na ro i to na ro. A, to na ro i to. To na ro, a to na ro, a to na ru. No ale podobnie się wydaje. Dobrze, Mariusz, nie pobijesz mnie chyba za to. Nein. Bo jesteśmy w stacji wolnościowej, ale wiesz, zawsze w mordę można dostać, nie? No. Tym bardziej. A to, taka ciekawostka mi się przypomniała, to opowiem. No, jak ostatnio byli strasznie mocno wkurzeni, no to już sporo czasu temu, stoczniowcy na premiera i tam, pamiętasz, i pod jego domem koczowali i tak dalej. I był motyw, co mu się wbili do tej kancelarii premiera. I to na chatę mu weszli po prostu. Widzicie, drzwi mu wyważyli. No. A była kamera w środku, wewnątrz. I pokazywała dosłownie, jak oni te drzwi wyważają i tak, wiesz, taka ostrość, czy rada, myślisz, dorwał go, to go zatłuką. No. Ale po prostu wywalili te drzwi, właśnie do środka, on stał tak jakby tuż naprzeciw tych drzwi, no nie tak, w tym holu głównym. I tak patrzył, tak jakby zdziwiony, ręce tak rozłożył i w tym momencie ci goście, którzy tak, wiesz, no, taka, wiesz, masa, no nie rozwalali te drzwi, w tym momencie nagle wszyscy się zatrzymali, te głowy pospuszczali i tak się zaczęli wycofywać. No ale wiesz, bo... jakby... to tak wyglądało, jakby nagle mi się wstyd zrobiło, że mu te drzwi rozwalili, wiesz, tak nagle, o, sorry, nasza wina. Ale wiesz, zauważ... no, jak patrzyłeś, jak oni się tam wbijają, to myślałeś, że jak go dopadną, to go rozerwał. Ale zauważ, a on stoi przeciwko nimi i oni nagle, wiesz, głup. Czym się u nas rozgania demonstracje? Przecież nie ma więcej policjantów niż demonstrujących, wielokrotnie, nie? Przyjeżdża parę psów, parę armatek i wszyscy już tam się trzymają na wody. To wszystko działa czynnik psychologiczny i to samo było ze Smoleńskiem, że wiesz, nikt nie lubi prezydenta czy tam rządu, a nagle wszyscy płaczą. To... A niektórym się nie przestawił. No nie, ale tak jak widzisz, z tymi górnikami dobry przykład. Także i to tak samo jest z tym pokoleniem JP czy HWDP. Wiesz, dopóki co do czego, to cwaniakują. A się spotka z policjantem i... No niestety, tak to jest. No więc o to chodzi. Czyli my możemy też na czym... Ja bym się po prostu tymi grupami w ogóle, bym, wiesz, już miał likwidować, to ja bym się nie przejmował. Ja po prostu odczekam swoje... Ale nie, swoje, zobacz, my to wiesz, możemy... Przejdzie, nawet my coś to tam możemy... podemolują, a potem sobie pójdą do domu i... My to możemy wziąć i wykorzystać na swoją stronę. Bo skoro oni tak krzyczą tylko do pewnego momentu, to my możemy, wiesz, wziąć jakieś kilka autorytetów i będą krzyczeć dotąd, dopóki się nimi nie zetrą, tak? W sensie... Albo się mogą zmieniać grupy, krzyczące o to samo. No to też, ale w sensie, że wiesz, dopóki nie usłyszą argumentów i nie zobaczą ludzi, to będą cwaniakować, a potem jak się już coś konkretnego zrobi, to koniec. No owszem. Wiesz, bo ja też nie uważam, że ludzie, nawet no jeżeli teraz podatek podnieśli, to że było, że wszyscy powiedzieli zgodnie, nie no, idziemy pod Sejm protestować. Nikt tak czegoś takiego nie powiedział. Oprócz nielicznych, znaczy... którzy są tymi prowokatorami, zawsze tak działają tak, w dużych ale grupach. Tak jak wiesz, powiedzmy te takie głupie przepisy, że nie wiem, nie wolno ci wyciąć własnego drzewa na własnej posesji. Bo to jest zakazane. Ale to, kto, to, tak ale powiem, kto w sprawie tego protestował? Przepisy biurwy wymyślają, bo nikt się nie postawił, że tak powiem, każdy patrzy, żeby czasem nie oberwać rykoszetem, więc nikt się nie stawia. Ci coraz tego, wiesz, jak to mówią, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. No. Mają coraz te mądrzejsze pomysły, tak samo ci ministrowie i tak dalej. Nieraz jak ja no słucham, jakie oni mają pomysły, to jest, wiesz, czysta Rosja bolszewicka. Wykorzystajmy to, ale zobacz, wykorzystajmy to. Bo ci ludzie, my też Polacy, to bardzo lubimy, zresztą mówiłem to na ostatniej audycji, że wiesz, skaczemy, ale jak co do czego przychodzi, to nie, no to ja nie będę tu petycji podpisywał, ale nie, albo ja nie doniosę na sąsiada, bo zaraz tam mnie obgadają, albo coś tego. No sorry. A przed chwilą żeś krzyczał HWDP, tak? Czy na to na policjanta, to ja nie będę pisał skargi. To znaczy, ja ci powiem, że ja się też znajdowałem wielokrotnie w takich sytuacjach, tylko ja jestem człowiekiem... Ale ci ludzie dla mnie nie mają żadnego honoru i można ich śmiało wykorzystywać. Tak, to, że, wiesz, po prostu, ja jestem na przykład człowiekiem, który jak komuś mi się coś nie podoba, to mi się to na serio nie podoba i ja chcę przeciwko temu działać, no nie? A tymczasem właśnie ludzie inni krzyczą, że im się nie podoba, ja powiem, no to chodźcie, zadziałajcie, a oni mówią, nie. Ja nie jestem przeciw policji. Taki szok. Ja nie jestem przeciw policji tak z góry, bo wiesz, oczywiście, to jest zazwyczaj tak, że jest jakiś policjant, dostaje polecenie z góry i on musi go wykonać, bo inaczej wyleci z roboty, ale odpowiedzialność ponosi on, tak? Oczywiście są policjanci, którzy są, no, nie będę się wyrażał wulgarnie, ale większość jest też ludźmi i musimy zwrócić na to uwagę. Jeżeli ktoś krzyczy dla krzyczenia, no to... Kaprezes pyta, po co donosić na sąsiada. No wiesz, jeżeli sąsiad, nie wiem, postawił ci płot 2 metry w twojej działce albo wylewa ci ścieki za siatkę, no to sorry. Jest recydywistą. Boże, jakie scenariusze pisze, to wschodzi na kryminał. Mariusze, czyli jaka jest twoja metoda? Wziąć ich za pyski, zrobić co trzeba i taka demokracja. Nawet bym nie brał za pyski, ja bym ich po prostu też najpierw bym zabrał to wszystko, te całe socjale i tak dalej, a potem bym czekał, aż się wykrzyczą, zmęczą i wrócą do domu i, że tak powiem, zobaczą, że to na mnie nie robi wrażenia. Bo po prostu, że ja nie wierzę, że ci ludzie są w stanie, że tak powiem, o coś walczyć. Oni tak są przyzwyczajeni do krzyczenia. Mariusie, to humanista pisze. Dlaczego tak płasko patrzycie na sprawy humanistów? No tam kamienie na szanie, Zbaczyński i Kamiński. Bóg jeden wie, czy Polska by dalej istniała, gdyby nie ich twórczość, to ich wiersze i powieści podtrzymywały na duchu wszystkich Polaków w czasie wojen i powstań. Oni też trzymali darmowe wykształcenie. Znaczy, ja może się wypowiem na dzień dobry. Moim zdaniem to jest tak. Nie da się humanistów wyciąć w pień. Tak samo jak są u nas przez bardzo większą, chociaż to już się zmniejsza oczywiście, to jest też jakiś stereotyp, ale dużo osób w kraju u nas nie lubi tam gejów czy lesbijek, szczególnie na tych paradach, ale nie zniknęli, tak? Hitler też Żydów no robił z nimi co robił, ale też nie zniknęli. No wszyscy się dziwią. O Jezu, teraz to brutalny przykład, ale... No ale bardzo dobry przykład. No, ja, co uważacie, że jak humanizm nie będzie, te studia humanistyczne nie będą popierane i będą płatne, to że znikną humaniści? No absolutnie nie. Natomiast ja nie uważam, nie rozumiem tej kompletnej walki z tymi kierunkami. Ja poczekaj, uważam, bo że Mariusz tylko chciał... powinni zacząć coś płacić za tą naukę. Musimy tak zrobić jak jakiś reszta. Bilans, bo nie możemy robić, że wszystkim ma być dobrze, bo to się po prostu nie da i to już wcześniej powiedzieliśmy. Mariusz, co chciałeś powiedzieć? No ja chciałem tylko powiedzieć, że co prawda studiów nie skończyłem, ale tak, że tak powiem osobowościowo, to ja jestem humanistą. Generalnie w liceum byłem na profilu humanistycznym i na studiach, jak przez chwilę też byłem, to też byłem na tych humanistycznych. No nie skończyłem. Nie skończyłeś humanistycznie. No, rozgrzeszenie. A jakie skończyłeś? Żadnych nie skończyłem. O, to tam plebs jesteś i pospólstw. Wiesz, to... Znaczy, jak to mówią w kontestacji wielokrotnie, albo ma się studia, albo ma się pieniądze, więc... No, to też jest sposób. Tylko wiesz co, ja nie wiem dlaczego, ale u nas w Polsce to jest bardzo dziwnie i robi się jeszcze dziwnie, a cały naród mówi, nie, no, podatki podwyższyli, no to kryzys jest, a za chwilę im krzyczą, że Zielona Wyspa. Nie, no, mamy Zieloną Wyspę, nas kryzys nie dotyczy. Dlaczego my jesteśmy tak zdebilałym narodem? Ja myślę, że chyba z przyzwyczajenia. Może to na taka nasza pasja trochę, nie? No to czy wiesz, ja tak, że tak powiem, a kiedy było inaczej? O, tutaj na przykład Tom pisze do humanisty, daj spokój, obrazy czy rzeźby też by przetrwały bez państwowych muzeów, bo ktoś się tym interesuje. Nie tylko przetrwały bez państwowych muzeów, ale wielokrotnie wbrew państwu przetrwały. Owszem. I to wcale nie jest tak, że jeżeli ktoś czegoś nie popiera, pamiętajcie, że my nie zabraniamy humanistom ich nauk. Nie będziemy... Jeżeli będą potrzebowali jakichś dotacji tam z jakiejś fundacji, czy na jakieś swoje tam dzieła, czy wystawy, to my im tego nie zabronimy, nawet im damy te pieniądze, jeżeli będzie się w kraju powodziło. Ale też nie dajemy im w nadmiar, tak? Że idźcie sobie na studia humanistyczne, bo jest tanio, a w sumie to to dostaniecie papierek i macie high life. Ja nie sądzę, że te studia humanistyczne same sobie humanistyczne są znaczy wierzbijne. Tak, nie, no to mówimy kwestia ogólnikiem. Kwestia taka, że się tak? promuje w ogóle studiowanie. No to samo można powiedzieć o psychologii. W związku z tym, że na humanistyczne się łatwiej dostać i w ogóle jest lżej, to ludzie chętnie na to idą, bo się w ogóle promuje, wiesz, samo studiowanie. Jeżeli tak, idzie, bo u nas jest taka poświadczenie, że jak się nie pójdzie na studia... To idzie na humanistykę, żeby na cokolwiek byleby było łatwe, tak, prawda? Tak, że jak się nie pójdzie na studia, nie dostanie magistra, to jest się nikim. Ale to jest tak samo jak z bajkami, które pokazują nam, że jak nie będziemy piękni, napakowani, młodzi, to będziemy nikim. To dokładnie tutaj działa w tą samą stronę. Jak nie skończymy studiów, to będziemy nikim. No więc wszyscy odruchowo, jakimś zaczynnikiem psychologicznym... No tak, Idą na te studia. Dobrze, Marysiu, chciałeś coś jeszcze dodać? Nie, tylko że tyle ostatnie takie zdanie, że najbardziej tej akurat sytuacji z tymi studiami przesrane jest ta państwowa propaganda, że idź na studia, to będziesz miał dobre prace. Co znaczy, to nie jest tylko państwowa propaganda. Zobacz, powielamy to wszyscy, powielają to rodzice, powielają to, no to szkoły to państwowe, ale powiela to bardzo wiele osób. Właściwie to wszyscy mówią, tak, że z jednej strony ci sami ludzie, i to jest znów ten sam, ta sama sprawa jak z tą Zieloną Wyspą i podwyższaniem podatków, bo jest kryzys, ci sami ludzie to mówią i ci sami ludzie mówią, idź na studia, bo będziesz magistrem, będziesz miał dobrze, ale z drugiej strony mówią, studia to mi nic nie dały. Tak, ale najpierw się im, wiesz, tworzy taką iluzję, że po studiach to ludzie mają dobrze, bo są wykształceni, bo jest fajnie i tak dalej. No tak. Jak patrzysz na przykład na te wszystkie programy dofinansowania unijne, to patrzysz, jak oni to dofinansują jest... studia, jak teraz ci ludzie są wykształceni, uśmiechnięci, dobrze zarabiają w firmach, się tworzy, wiesz, taką iluzję potem... Musisz zrozumieć jedną rzecz, że to jest propaganda i to jest marketing czysty. I jeszcze raz ci mówię, pokazuje się ludziom, w jaki sposób dojdą do sukcesu i oni zawsze będą za tym szli. Czyli my teraz w kontestacji powinniśmy zrobić taką wielką kampanię reklamową, bądź, nie wiem, inżynierem. A tfu! Nie zgadzam się. O Jezu, uspokój się, daję przykład. Bądź inżynierem, będziesz miał, nie wiem, życie high life i przez parę lat jakbyśmy, czy tam nawet przez rok zrobili taką kampanię, zobaczyłbyś, jakby to zadziałało na ludzi. Więc to też jest bardzo duży instrument i narzędzie. Dobrze, dzięki ci, Mariusie. Cześć. Dobranoc. Ja się w ogóle nie zgadzam z wydźwiękiem teraz tej audycji. O Jezu, uspokój się, przecież to był tylko przykład. To, że ty na dziennikarskich jesteś, to nie znaczy, że humanistów. Ale nie o to mi chodzi. Tutaj wszyscy najeżdżają na humanistów, tak jakby ci ścisłowcy mieli być dotowani z państwa, przepraszam, ja wypraszam sobie. O matko, to był przykład, no tak ogólnikowo mówimy. Tak samo o psychologach można to powiedzieć. Psycholog akurat to też humanista, no. No. Aha, no właśnie. To zależy, gdzie ani jeden, ani drugi nie być zależy, gdzie studiuje, na jakiej uczelni. Zależy, na jakiej uczelni, na jakim wydziale, bo niektóre podchodzą pod tam jakieś wydziały zdrowia i tak dalej. No i co? Także humaniści to też ludzie, chciałem powiedzieć. Dobrze, no tak, dajemy ci rację, humaniści w uczelni. Dobrze, kończymy, proszę Państwa. Ja tylko przypomnę o konkursie, swoje prace i wariacje na temat polskiego euro, dla tych, którzy nie zrozumieli. Wysyłamy na kontesjonal@kontestacja.com. Ta audycja jest najbardziej socjalistyczna w kontestacji. To jest komplement, obławo? Nie wiem, ale... Mamy też taką propagandę fajną. My mamy świetną propagandę, mamy cały dział PR, także jesteście pod naszym wpływem. Już nie macie co uciekać ani chować się w folii aluminiową, swoich mózgów w folii aluminiową, bo już do was dotarliśmy, jesteście pod naszą władzą. To był Kontesjonał w kontestacji. To był Grzegorz Ciesielski i... Filip Szarecki. To może organizacyjnie jeszcze powiedz na koniec, co tam miałeś do powiedzenia. Tak, to jeszcze raz przypominam wszystkim, że we wtorek jest audycja Kompas Polityczny premierowa na żywo. Jeśli będziecie chcieli zadzwonić i skonfrontować nasze stanowisko ze Skałą, to zapraszamy. No i zapraszam też do warszawskiego Kontest Klubu, jak ktoś ma ochotę przyjść i pogadać. Jak ktoś ma ochotę przyjść i pogadać, to zapraszamy. Ja przypominam też o konkursie kontesjonał@kontestacja.com. Kończymy temat studentów. Obława, walcz tam na antenie, skoro już jesteś. To walczę, obława. Musimy trochę zasiać takiego ziarna niepokoju, żeby jeszcze sprawdzić, czy nasze poglądy są aktualne. Sprawdzamy, obławo, na bieżąco. To był Kontesjonał w sobotę o 21.00, 19 lutego. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień jeszcze nie wiemy, co będzie za tydzień, bo Maciej nam nie podpowiedział, ale coś wymyślimy zapewne. I powinny być niedorzeczności i Eustachy tam nasz megafonista. Do usłyszenia, do zobaczenia, to może w niedalekiej przyszłości. To był Kontesjonał. Kontestacja. Radio Ludzi Wolnych.